In de donkere tijden zal er dan ook gezongen worden. Er zal ook gezongen worden over de donkere tijden. Brecht was dat. Vanaf volgende week ga ik, net als Eva, op zondag ook op zaterdag één gast ontvangen die diens culturele favorieten meeneemt. Daar heb ik heel erg veel zin in. Dit is dus voor de laatste keer een zaterdags uurcultuur oude stijl met drie verschillende onderwerpen. Je mag ook niks meer zeggen. Vroeger kon dat gewoon. Het was maar een grapje. Vanaf vandaag kom je deze teksten tegen in Museum W in Weert. Straks praat ik met beeldend kunstenaar Joyce Overhill over haar solo-tentoonstelling Sending Thoughts and Prayers. En later dit uur ook aandacht voor Desire van Louis Janssens. Een persoonlijk stuk over lusten en zuchten. Dat straks, maar nu eerst. Bijna wekelijks werd er in de zaterdageditie een film, boek of serie besproken met collega-journalisten die op deze plek hun enthousiasme deelden. Inge ter Schuren en Maartje Willems schoven regelmatig aan voor nieuwe series. Cecile Elvers hoorde je over documentaires. Atze de Vriezen over muziek. Katja de Bruin over boeken en Gerhard Busch over films. Met de nieuwe opzet komt er aan deze rubriek helaas een einde. Dank aan de lieve collega's dat jullie je kennis met enthousiasme met mij en ons wilden delen. Ik sluit deze reeks af met Elja Looijenstein, redacteur bij de VPRO Gids. En ze praat me nog één keer bij over haar huidige favoriete podcast. Welkom, Elja. Hey, hi Teddy. In de luisteraar kan jullie blijven volgen op papier of via de nieuwsbrief, aangezien de meeste van jullie ook voor de VPRO Gids schrijven. Ja. Jij schrijft wekelijks over podcasts. En de afgelopen weken zijn er een paar bijzondere titels gelanceerd. Opvallend veel hoge kwaliteit van Nederlandse makelarij. Kunnen we spreken van een najaarsoffensief? Ja, zeker. Ja, ja, het is dat van de zomer was het echt ja, een beetje een dalletje. Maar de laatste weken is het echt, worden we echt overspoeld door allemaal mooie titels. Het lijkt wel of iedereen het heeft uitgesteld tot het eind van het jaar of zo. Dus echt elke week komen er supermooie series uit. Het dus werd ik dacht, koud. Ik moet nog even komen om daarover te praten. Ja, heel graag. Kun je een paar van die titels noemen? Wat is er allemaal verschenen dat jouw aandacht heeft? Ja, ten eerste Kweekje van Nicole ter Borg. Dat gaat over haar eigen verhaal als Kweekje. Dus zij is, toen ze 13 was, moest ze bij een tante gaan wonen. En zij is van Surinaamse afkomst en dat komt daar vaak voor. Maar ze wil eigenlijk weten waarom dat is. Waarom moest zij in één keer weg uit haar gezin? En daar gaat die podcast over. En ja, dat is echt super mooi verteld. Op een hele eigen manier, met hele mooie muziek. Gaat ze echt duiken in de familiegeschiedenis. En dan stelt ze allemaal vragen die tot dan toe zij nooit heeft durven stellen. En ook onbesproken zijn gebleven ook in die familie. Een andere die ik even wil noemen is, die kun je bij Podimo luisteren. Moet je wel daar een abonnement voor hebben. En dat is van Sarah de Monchy. En je kent haar misschien van Sarah's Mysteries. Ja. Dat is een kinderpodcast waarin ze allerlei mysteries gaat uitzoeken. En ze heeft dat nu een beetje een soort volwassene versie van gemaakt. En dat heet Ik wil je nog iets vragen. Dus dat gaat over brandende kwesties die mensen, waar mensen nog mee rondlopen. En dan gaat zij dus diegene helpen om dat op te lossen. Wat voor vraag zijn er? Een hele mooie is de eerste. Dat gaat over een meisje wie haar moeder is overleden. En die heeft nog een soort videoboodschap ooit gemaakt. En die wil ze terugvinden bij haar voormalige stiefvader. Maar er is ook iemand die wil nog iets zeggen tegen een oud docent van diegene. En het zijn van dat soort dingen. Ja, ja, mooi. En trouwens ook bij Podimo is een nieuwe over de Heineken-ontvoering. In samenwerking met Follow the Money. Dus dat is weer wat een beetje meer misdaad, crime. Ja. True crime. True crime. Ook wel lekker. Een van de bekendste misdaadzaken van Nederland natuurlijk. Dus je denkt van is daar nog wat nieuws over te zeggen? Maar ja, die hebben toch wel ook weer wat nieuwe informatie en ook hele interessante sprekers die echt rechtstreeks bij die ontvoering betrokken waren. Ze gaan dan op zoek naar het losgeld. Er is nog een deel van het losgeld nooit gevonden. Kijk. En wat hebben we nog meer? Oh ja, Zwermelingen wil ik ook nog even noemen. Die is van de VPRO, gemaakt door Naomi Steiger. Dus een vrij jonge maker nog. En zij gaat op zoek naar, het is wel echt weer podcast tijd. We gaan op zoek naar iemand die zij kent, vindt een pakketje in de bossen bij Venlo. Waar veel arbeidsmigranten wonen eigenlijk, omdat ze dakloos zijn. Mm. Dan vindt hij een pakketje met een dagboek erin. En ze gaan op zoek naar de schrijver van dat dagboek. Ja. En dat is ook een hele mooie manier om een hele onbekende wereld die wel bestaat gewoon in Nederland te laten zien. Ja. Ja, heel mooi gemaakt. Ja, ik vond het een hele nieuwe mooie insteek ook, die podcast. Van inderdaad, het is wel een zoektocht naar. Maar het begint bij dat dagboek wat zo in 3 of 4... Albert Heijn tassen is gebonden en ergens in een struik is gevonden. Ja, je kunt het je zo voorstellen dat je zo'n zo'n schatkist vindt. Ja, en vanuit daar gaan ze echt een hele wereld ontdekken. Ja. Van onzichtbare mensen in Nederland eigenlijk. Ja. Boeiend. Hebben wij niet voor gekozen om uit te lichten. Inderdaad, dit was nog een soort van de onderkant van de top 10 van deze week. Ja, ja, want je hebt de erfenis uitgekozen. Laten we beginnen met luisteren naar een fragment. Als je denkt aan het woord erfenis, dan heeft dat toch voornamelijk betrekking op geld en huizen en spullen die worden nagelaten. Maar wie erfenis zegt, zegt zoveel meer. Wat ik te vertellen heb, zit eigenlijk in 4 generaties familieleden verdoken. En ik voel ook dat het eigenlijk bijna gek is dat ik gewoon 16 jaar lang niet dat telefoonklappertje heb gepakt bij de telefoon en die telefoonnummers heb gebeld. Ja, meteen ook spannend. Mm-hmm. Het is gemaakt door audiocollectief Schik. Wie zijn zij? Wie zijn die makers? Ja. Het zijn 3 vrouwen. Twee komen uit België, 1 komt uit Nederland. En die werken al heel lang samen, sinds hun opleiding. En die hebben echt een hele eigen manier van vertellen. Een beetje poëtische manier. Ze doen heel veel mooie dingen met sound design. Ja, die hebben dus Bob gemaakt. En ik ga even niet uitleggen waar het helemaal over gaat. Mm. Ze gaan op zoek naar Bob. Op een gegeven moment gaan ze allerlei zoektochten doen. Precies. Op zoek naar Bob. Later gaan ze op zoek naar een wielrenner. Die heet El Tarangu. Ze hebben ook een podcast gemaakt over Laura H., waar ook het boek over is geschreven en zo. En nu hebben ze toch weer een andere insteek gekozen. Want eerst waren het toch vaak toch die beetje, wat nu een beetje platgetreden is, van op zoek naar het verhaal hierachter. En ze hebben nu de erfenis. En dat gaat dus over erfenissen. Maar elke aflevering is gewoon een afgerond verhaal. Ja. Met als centraal thema de erfenis. Nou, dat is natuurlijk een thema waar je heel veel kanten mee op kan. En dat doen ze dan ook. Ja, prachtig. Want laten we even aanstippen wat voor verschillende kanten ze dan kiezen. In die eerste aflevering gaat het over een erfenis. Wat gebeurt er als je iets moet nalaten? Ja. Spullen in dit geval, in dat eerste geval. Zullen we die even eruit? Ja, dat gaat over. Je zou denken van een erfenis is vaak misschien positief, want je krijgt iets. Mm-hmm. Maar het kan ook zo zijn dat je iets. In dit geval krijgt iemand dus iets wat hij helemaal niet wil hebben, namelijk een enorme schuld. Ja. Het gaat over 2 broers die hebben samen een bedrijf. En die ene broer die overlijdt, die pleegt zelfmoord. En dan blijkt dat hij gewoon enorm financieel wanbeleid heeft gevoerd en echt gigantische schulden heeft overal. Ja. En zijn overgebleven broer, die krijgt dat dus. Die blijft daarmee zitten. En ook niet alleen die schuld, maar ook de vragen van wie was mijn broer eigenlijk? Ken ik hem helemaal niet. Ik wist dit allemaal niet van hem. Ja, ja, dat wordt eigenlijk verteld vanuit de zoon van die overgebleven broer. Ja. Dat is een vorm van erfenis. Maar je kan natuurlijk ook met vragen blijven zitten. En daar gaan ook de rest van de aflevering over dat soort dingen. Ja, iemand die inderdaad informatie op dagboeken van haar moeder erft. Ja. En daar dan iets mee moet. Ook weer even dagboeken, ja. Ja, ja, gewoon allerlei verborgen zaken die ze dan, nadat diegene er zelf niet meer is, toch moeten gaan uitzoeken. Ja, en dan moet je er ineens iets mee. Ja, ik denk dat deze vorm past ook heel goed bij Schik. Zij maken sowieso hele mooie dingen, maar soms is het met zo'n zoektocht, het kan bijna een beetje geforceerd worden van, je moet mensen toch weer meekrijgen en zo, zullen we het gaan vinden? Oh nee, het zit niet hier, we gaan toch weer een ander zijpad in. En in dit geval hebben ze dat een beetje losgelaten en kunnen ze zich gewoon echt richten op gewoon echt mooie verhalen vertellen. Ook, het is allemaal heel mooi geschreven, de muziek is mooi. En ik denk dat ze met deze vorm echt hele goede nieuwe weg in hebben geslagen. Ja, want ik vind het zo opvallend, want zij kennen elkaar ook van de opleiding woordkunst. Ja, dat is in Antwerpen, geloof ik. Gent, Brussel. Antwerpen. Nou, ergens in Vlaanderen, ja. En ze bouwen het verhaal ook heel erg goed op. Ik hoor die kunstvorm ook heel erg terug in hoe ze een podcast maken. Ja, het is een beetje literair, kun je het eigenlijk wel noemen. Ja, precies. Ja. De tweede podcast die we uitlichten, die heet Waar is Sarah? Ook hiervan hebben we een fragmentje klaarstaan. Dat meisje lag heel vredig diep te slapen, midden in al die chaos en dat geschreeuw en die motoren. En dat was Sarah. Rob wil naar haar op zoek. Hij moet het weten. Wat is er nou van je terechtgekomen? Ben je beter af? Ja, gemaakt door Rob Timmerman. Laura Stek. En Laura Stek. Wie is Rob? Dat is een voormalige soort collega van ons. Hij was kinderprogrammamaker. Ja. En hij kwam in een soort midlife crisis terecht. En dit viel samen met de vluchtelingencrisis van rond 2015, 2016. Toen dat natuurlijk heel erg speelde in Europa. Dat heel veel mensen naar Europa kwamen. Hij dacht van, ik ga mijn leven omgooien, ik ga helpen. Ja. En hij ging naar de Middellandse Zee, waar mensen dus met allerlei gammele bootjes proberen om Europa te bereiken. En hij ging gewoon echt heel concreet met reddingsschepen mensen redden uit het water die dreigde te verdrinken. En dat doet hij dus nog steeds. Hij is elk jaar, ongeveer de helft van het jaar, is hij daar om dat te doen. Ja, en een van die mensen die hem heel erg bij is gebleven, of een van die verhalen die hem heel erg bij is gebleven, daar gaat hij nu naar op zoek. Dat is deze. Dat is die Sarah inderdaad uit de titel. Ja. Precies. Dus toen echt helemaal aan het begin al, was er een keer een reddingsmissie dat een heel klein babytje door de boot werd doorgegeven naar hem en hem in zijn hand gedrukt. En hij had eerst niet eens door dat het een kind was. En toen keek hij en zo zag zo'n echt super schattig klein babytje die gewoon lag te slapen nog. En ja, dat beeld is hem altijd heel sterk bijgebleven. En nu gaat hij dus samen met Laura Stek, radiomaker, gaat hij op zoek naar dat meisje. Dus dat is nu 7 jaar geleden. En ja, het is inderdaad weer een zoektocht. Maar het is nu een zoektocht met in een ook veel breder perspectief wordt het ook heel duidelijk gezet van natuurlijk die migratiekwestie. Ja. Super actueel. Mm-hmm. Wat doet dat met de podcast? Ja, dat maakt het echt urgent. Dat is zo'n modewoord, maar het is echt van, ja, als je in de omstandigheden waarin we nu zitten, natuurlijk, verkiezingen zijn net geweest. Migratie was het thema. En er is iemand gekozen met de meeste stemmen die keihard zegt van niemand mag hier komen. En als je dan met hun meegaat naar die plek waar dus mensen proberen die overtocht te maken. Ja, dat geeft het aan de ene kant heel menselijk gezicht. Mm-hmm. En aan de andere kant ook zie je ook gewoon dat het gaat ook heel erg over het systeem wat niet werkt. En de regels die voor niemand goed zijn. En dat is heel, heel pijnlijk eigenlijk. Maar ook heel belangrijk dat mensen dit gewoon luisteren en begrijpen waar het eigenlijk echt om gaat. Ja, ik vond het ook een mooi inzicht dat, want de context wordt heel erg breed uitgelegd. Dat is heel prettig aan deze podcast. Dat je de hele tijd meegenomen wordt in wat er nog meer aan de hand is. Ja. En ik vond het zo boeiend dat ze zeggen ook van, we kunnen niet, we kunnen één schrijnend geval aan. We kunnen één een kleine hoeveelheid mensen die sterven of een rampje kunnen we aan. Maar dit is te groot, we overzien het niet meer. Ja. Dus stoppen we het weg. Of, ja, weet je, het wordt abstract. Ja. Ja. En dat is ook de termen die hier dan worden gebruikt, zoals stromen en zo. Ja. Dat kop je niet aan een gezicht of een mens. Nee. Terwijl, dat zijn natuurlijk wel allemaal mensen. En echt niemand gaat voor zijn lol met zijn kind, met zijn baby, in een gammele boot zitten om een levensgevaarlijke zee op te gaan. Nee, en dat is een boodschap die we nu even allemaal moeten horen. Ja, dat vind ik wel. En het is echt super mooi gemaakt. Het is niet alleen maar zwart, de geit. Mm. Dat zeg ik er wel bij. Maar het is wel echt een reality check van dit is gewoon waar we mee dealen op dit moment. Ja. Dank Elja Looijenstein voor deze fijne tips. We gaan je blijven volgen. Meer informatie over de besproken podcast kun je namelijk terugvinden op vprogids.nl/podcast. Wij gaan nu luisteren naar Warhouse, de band rond de Belgische zanger-gitarist Maarten de Volderen. Dit is de nieuwe single Popcorn. Bye, bye, my baby love. I'll return. In the morning haunts the dew, I can hush, hush, distincted voice, and make room for the song inside of you, and nobody knows the undertow till you let it out, so goodbye. Yeah. Popcorn van Warhouse. Nieuwe single. Geweldige Belgische band rond Maarten de Volderen. Hij is ook de frontman van Balthazar. En dit was samen met Sylvie Kreusch. Vroeger deden ze dat Warhouse-project helemaal samen. Maar nu was dit weer een eenmalige samenwerking. Sylvie Kreusch heeft trouwens ook hele vette solo-platen. En vanavond treedt Warhouse op in de 013 in Tilburg. En de rest van de week staan ze nog in België. Vier jonge mannen zonder shirt. Ze kijken het publiek uitdagend aan, houden elkaar losjes intiem vast, bij de schouder, de heup, de pink. Eén voor één benoemen ze hun diepste verlangens. Ze willen dansen in de nacht, kinky seksfantasieën botvieren op onbekende mannen, slecht voor hun lichaam zorgen. Of willen ze toch liever alleen thuis zijn op een regenachtige dag, de natuur in, of een jaar op wereldreis en niemand iets laten weten. De 28-jarige Belgische theatermaker Louis Janssens maakte Desire. Een intiem, persoonlijk en liefdevol stuk over lusten en zuchten. Goedemorgen, Louis. Goedemorgen. Ja, ik heb de voorstelling gezien op Theaterfestival Boulevard afgelopen zomer. En nu ben je ermee op tour in België en straks ook in Nederland. Wil je de luisteraar even mee de zaal innemen? Wie zijn die lijven die ik net omschrijf? Wie zijn die vier jonge mannen? Ja, ik heb drie mensen gevraagd om samen met mij die voorstelling te maken en te spelen. Daar heb ik heel lang over nagedacht wie dat dan moesten zijn. En toen heb ik eigenlijk vanuit een soort intuïtief gevoel of zo voor deze drie gekozen. Dat zijn Murat, Mick en Joshua. En dat zijn drie jonge acteurs. Joshua komt uit Nederland, maar studeert in Gent. Mick heeft in Antwerpen aan de toneelschool gezeten. En met Murat heb ik op de toneelschool in Gent gezeten. En dus ik kende hun allemaal al apart. Maar ze kenden elkaar niet en ik heb dus die groep samengebracht. En dat was een soort heel intuïtieve beslissing eigenlijk. En dat was een beetje kijken of dat goed zou uitpakken. Mm. Maar het is een hele fijne groep geworden. En voilà, nu staan we met z'n vier op het toneel. Ja, en want de titel van het stuk is Desire. Uit welke desire of welk verlangen is het stuk ontstaan bij jou? Voor mij ontstond het idee van de voorstelling eigenlijk zo dat het einde van de nacht is of het einde van een feest. En dat je het gevoel hebt dat je naar huis wil, maar eigenlijk ook niet. En dat je eigenlijk ook op dat feest wil blijven, maar eigenlijk ook niet. En een soort van dat tussengevoel van onvervulde verlangens. En dat je had gehoopt dat er nog dingen zouden gebeuren. En voor mij was een grote inspiratie ook het blauwe uur. Het moment tussen nacht en dag. Omdat dat voor mij een soort heel melancholisch moment is, waarop er dingen voorbij zijn, maar ook nieuwe dingen geboren kunnen worden. Mm. En dus wou ik heel graag een voorstelling maken die dat gevoel eigenlijk een uur lang zou optrekken. En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat de voorstelling een soort ode is geworden aan het verlangen. En dat we het verlangen moeten vieren. Ook al worden die verlangens niet ingevuld of draaien ze anders uit dan je gehoopt had. Dat het toch beter is om wel te verlangen dan helemaal niets meer te verlangen. Want dan houdt het op. Zo. Ja. Voilà. En van daaruit wou ik die voorstelling maken. Vanuit een soort heel existentieel, fundamenteel gevoel van dingen willen in het leven. En wat voor verlangens hebben die drie andere jonge mannen daaraan toegevoegd? Ja, ik was begonnen met zelf eerst al teksten te schrijven. Maar toen kwamen zij erbij en toen was het natuurlijk heel raar als het alleen maar Louis-teksten zouden zijn. Dus heb ik hun gevraagd om ook hun verlangens op papier te zetten. En heel afwisselende dingen eigenlijk. En wat er toch wel terugkomt is de paradox ook van het verlangen. Wat jij daarnet ook in de intro zei van soms wil je een avond alleen thuis zijn en een andere avond wil je met al je vrienden op stap. En soms wil je vastgehouden worden en soms wil jij iemand vasthouden. Mm. En dus hoe die verlangens ook elkaar lijken tegen te spreken of zo. Mm. En in die zin, alle vier op podium belichamen we dus een ander soort verlangens. Maar zou je ook kunnen zeggen dat het eigenlijk een monoloog is, omdat we al die verschillende verlangens huizen ook in één mens of zo. Mm. En we kwamen er ook wel achter in de gesprekken die we voerden, dat je ook heel vaak verlangt naar dat wat je niet hebt. Dus iemand die een vriend heeft, die verlangt soms naar uitbreken en het vrije leven en uit die relatie te gaan of zo. Mm. En iemand anders die heel veel spannende dingen meemaakt, is eigenlijk eenzaam en zou heel graag een vriend hebben. Dus zo, weet je wel, hoe dat die... dat je soms ook verlangt naar dat wat de ander heeft en wat jij niet hebt of zo. Ja, en dat die contradictie ook in één mens kan zitten. Ja, zeker, tuurlijk, ja. Ja. Het voelt soms als een soort als een biecht, alsof we ergens, alsof we ergens bij zijn waar diepste geheimen gedeeld worden. Is dat ook? Ja, dat was tijdens het repetitieproces kwamen we daar ook achter zo van dat het confessions moesten zijn of zo. Dat we het publiek eigenlijk een uur lang inderdaad in onze ziel laten kijken. En dat merken we nu ook als we de voorstelling spelen, dat dat ook wel zo werkt of zo. Dat je mensen toelaat om naar in jou te kijken. En daardoor, en dat is natuurlijk altijd het fijne bij toneel, dat die mensen ook naar zichzelf kijken. Dus dat onze verlangens ook over hen gaan. Ja, en ik moest laatst ook denken weer aan deze voorstelling, omdat een vriendin van mij had het over vulnerability hangover. Dus dat ze soms veel deelt op een avond. Vooral als ze wat wijn op heeft. En dan vooral wakker wordt met het idee, oh, wat heb ik allemaal gedeeld? Dat gebeurt ook vaak in dat blauwe uur. Tenminste, dat is ook wel een connotatie die ik had met dat moment dat jij schetst. Ja, zeker. Dat is zo. En het leuke natuurlijk is dat wij een voorstelling hebben gemaakt. Dus het is heel persoonlijk en intiem, maar het is ook toneel. Ja. Dus we liegen ook, of we hebben ook onze biografieën met elkaar gemengd. We spelen elkaars verlangens ook, of verlangens die we in teksten van anderen hebben gevonden of zo. En dat is wel heel leuk of zo. Dat het langs de ene kant is het heel persoonlijk en oprecht of zo, zal ik maar zeggen. Mm. Maar het is ook toneelspelen. En dus het is ook liegen. En dat vind ik altijd fijn om mee te spelen. Wat je daarmee ook laat zien is wat er eigenlijk zo visueel op het podium gebeurt, is dat die vier lijven bijna één worden. Ja, dat wou ik heel graag. Dat we met z'n vier zijn, maar ook één zijn of zoiets. En dus, ook daarin weer een soort verlangen naar samenvallen met elkaar. Maar ook fundamenteel eenzaam zijn. Ondanks dat je met z'n allen bent, kan je toch ook heel eenzaam zijn soms. Hè? Mm-hmm. En dus we staan daar met ons vieren in bloot bovenlijf een uur lang. En we raken elkaar ook een uur lang aan. Mm-hmm. Dat is ook best wel bijzonder eigenlijk, ook als acteur zo. Omdat je een uur lang je medespelers ondersteunt, weet je. Elkaar vasthoudt, elkaar draagt, elkaar support. Ja. Zijn er nog verlangens bijgekomen sinds het maken of bedenken van deze voorstelling? Dat denk ik niet. Ik ben er even klaar mee ook wel, zo voel ik. Door er zo lang mee bezig te zijn. Ja, nou ja, of het verlangen is nu natuurlijk die voorstelling spelen. En die groeit nu, doordat we die vaker en vaker aan het doen zijn. En ik heb natuurlijk wel in het dagelijks leven soms dat ik dingen tegenkom die me dan doen denken aan de voorstelling of zo. Van, oh ja, we hebben een scène die daar eigenlijk ook over gaat of zo, weet je. Ja. Dus eerder op die manier, maar niet echt nieuwe... Nee, dat niet. Hoe was het om dit zo samen te maken? Want je bent dat ook niet gewend als theatermaker. Nou ja, het was wel vanaf het begin heel duidelijk dat ik de baas zou zijn. Of dat ik was de initiator van het project, zou ik maar zeggen. En dus ik had al heel veel werk op voorhand gedaan. En een soort van de krijtlijnen ook wel uitgezet. Wat voor hen ook fijn was, denk ik. Maar alleen, niet alleen voor de drie spelers, maar ook voor Peter Seynhaven die de eindregie heeft gedaan. En voor Lies en Eva die het licht hebben gemaakt. Weet je wel. Dus iedereen kwam mee in mijn plan eigenlijk. Maar dat plan was natuurlijk ook nog niet af. En, dus, en het is ook als je dan met mensen begint te werken, dan raak je ook geïnspireerd door hen. Of ik door hen en iedereen ook door elkaar of zo. Mm. Dus dan zijn we echt wel samen beginnen bouwen. Ja, dat was heel fijn. Voilà. Is dat fijn om met elkaar te werken. Is jouw verlangen tot samenvallen een beetje ingelost met het maken van deze voorstelling? Ja, zeker. waar ik vooral heel blij mee ben, is dat we met ons vier zo op podium heel erg in elkaar zijn geklikt. Omdat dat echt een gok was. Hè, wat ik daarnet beschreef, dat ik die mensen bij elkaar zette en dat... Ja, dat kan ook echt heel slecht uitpakken of zo. En dus ik ben heel blij hoe dat mooi in elkaar geblend is of zo. Ja. En hoe dat het licht daarbij is gekomen en de eindregie. Het is heel mooi in zijn plooi gevallen. Ja, dat is het zeker. Het is echt alsof we inderdaad in een uur tijd dat laatste stukje nacht met jullie doormaken. Tot het ochtend wordt. Ja. Voor degene die nu luistert en dit verlangen voelt om hierbij te zijn. Dat kan, want op 1 december zijn jullie in Aalst in België. Op 6 en 7 december in de Brakkegrond in Amsterdam. En daarna op 8 december in Den Haag. En verder ben je nog met Desire in België en Nederland in het nieuwe jaar te zien. Mag ik je heel erg danken, Louis, voor het maken van deze prachtige voorstelling. Madness, sitting by traffic outside in London, just waiting for you. Blackness, flickering flashes, looking at the ashes. Look up and you're here in full view. We talk about life, talk about children, look in your eyes, talk about crimes, government lies like ain't nothing new. Had you trembling by the roadside, on the north side. We talk about movement, we talk about how we miss the groove. Dancing, dancing, hand in hand with you. Go, dancing, come close. Hold me so much so we both let go. Dancing, you know I love you though. Collecting moments back in Mexico. Dancing, come close. Hold me so much so we both let go. Need a break in Wahala. Break like a coma. Breaking, chasing the dollar. I wanna feel your love like summer. I wanna feel your love like Donna. Pink hair, salmon. Heartbeat like elephant. We were night creatures, running off adrenaline. It's been a little long time since I talked to night till the birds fly by. We talked about minds, talking about the feedback it grew. Head on pirouette, spinning with your cigarette, spinning like Mondorette. Spinning out all the stress, spinning out all the sweat. Spinning nights with you, dancing, dancing, hand in hand with you. Come close. Hold me so much so we both let go. Dancing, you know I love you though. Recollecting moments back in Mexico. sinking so much so we both let go. Sinking in how you feel. Sinking in how you feel. Thinking how much you've changed. Thinking how much you've changed. Swimming in. Swimming. How we feel. Being apart again. Circles van Sampha, de Zuid-Londense Sampha. Die werkte als producer en muzikant samen met Kendrick Lamar, Drake, Solange, Kanye West, Frank Ocean en heeft twee hele toffe solo-EP's. Hij staat op 5 december in Carré. Dat belooft een heerlijk avondje te worden. In Museum W in Weert opent vandaag een grote solo-tentoonstelling van beeldend kunstenaar Joyce Overhul. Bijna de gehele begane grond heeft ze tot haar beschikking, zo'n 150 vierkante meter. Die is verrijkt met tal van wandkleden, vaandels, fotografie, objecten, vele duizenden kralen en, jawel, een heuse ballenbak. Het is een tentoonstelling met heel veel humor, maar ook met een serieuze boodschap. Joyce Overhul werd 33 jaar geleden geboren in Den Bosch en zit nu hier tegenover me aan de koffie. Welkom, goedemorgen. Ja, goedemorgen. De titel van je tentoonstelling is Sending Thoughts and Prayers. Waarom moest dit de titel worden van je tentoonstelling? Ik vind het een hele interessante uitspraak. Het komt eigenlijk uit Amerika en het wordt vaak gebruikt als er bijvoorbeeld een schietpartij is geweest op een school. En door de Republikeinen, die zeggen van, nou, we vinden het heel erg, onze innige deelneming, maar we gaan eigenlijk ook niks eraan doen. We denken aan je, we bidden voor je, maar dat was het. Ja. Terwijl ze wel de macht hebben om iets te doen. En voor mijn gevoel markeert deze uitspraak ook wel een beetje de tijdsgeest van, oh, er gebeurt zoveel, we vinden het allemaal heel erg, maar dat was het. Ja. We doen verder niks. Er zit heel veel inactiviteit in die uitspraak. Ja, van als je eraan denkt, ben je er ook mee bezig en dat is blijkbaar al genoeg. Als je het deelt op Instagram, ja, dan heb je eigenlijk al genoeg gedaan. Like een post, sla een plaatje op je telefoon, ja. Klaar. Ja. Die uitdrukking is ook terug te vinden in een van je werken. Zou je dat werk kunnen omschrijven? Het is een werk ongeveer uit mijn hoofd. 25 bij 35 centimeter. Ik weet niet meer heel precies. En dat werk heb ik gemaakt tijdens de allereerste lockdown. Ik had toen zelf ook corona, zoals velen. En ik zat dus thuis. En dan ga je denken van, ja, ik kan niet naar mijn atelier. Wat kan ik doen? Maar het grote voordeel voor mij persoonlijk aan die hele lockdown was dat heel veel projecten werden gecanceld. Dus ik had tijd om nieuwe dingen te leren. Dus ik ben mezelf gaan leren weven met kralen. En dat wilde ik al heel lang, maar er was eigenlijk nooit tijd voor. Dus ik ben gewoon gaan werken met alle kralen die ik al nog in huis had zitten. Kralen uit mijn tienertijd, mijn kindertijd, je knutseltijd nog tussen. Kralen die ik in andere landen heb gekocht, waaronder Iran. En het was toen net ook de tijd van de eerste coronadoden in de VS. En de moord op George Floyd. Dus ik dacht, ja, ik ga iets met die uitspraak doen. Want die kwam toen zo vaak voorbij. En Trump zei toen ook van, nou, sending thoughts and prayers voor de nabestaanden van die allereerste coronadoden. Maar het zal wel meevallen en we doen eigenlijk verder niet zoveel. En ja, als we erop terugkijken, heeft dat echt tot een hele hoop problemen daar geleid. Dus daar heb ik dat werk over gemaakt. Mm-hmm. En het bestaat uit mijn hoofd uit meer dan 25.000 kraaltjes. Het heeft ook best wel lang geduurd voordat het af was. Maar ja, ik had de tijd. Ik zat toch thuis. Dus zo is dat eigenlijk ontstaan. Ja, en hoe ziet het eruit? Wat zien we? Het is een soort vergelijkbaar met een A4-papiertje qua vorm, maar iets breder verhoudingsgewijs. Het heeft blauwe franjes gemaakt van kralen aan de onderkant. En in het midden staat dan die tekst, Sending Thoughts and Prayers. In de hoeken staat zo'n borduurroosje met groene blaadjes. Ja. En bovenaan in het midden en onderaan zie je twee coronabollen, ook gemaakt van kralen. En over de lange zijdes, ook in het midden, zie je dus twee pistolen en die wijzen allebei dus naar het midden, naar die quotes. Ja, ik vind het heel gaaf aan jouw werk. En dan doe ik nu op de kralen werken vooral. Het roept iets nostalgisch op. Ja. Omdat dat het beeld is. Het heeft echt iets wat bij mijn opa en oma aan de muur had kunnen hangen. En tegelijkertijd inderdaad zelf het bezig zijn met kraaltjes. Wat je vroeger net als kind ook, wat ik als kind ook deed. Ja. Dus die handeling en de vibe van het werk roept iets nostalgisch op. En dan de tekst, die slaat je zo in je gezicht. Ja. Dat is een soort... Ja, ik hou er wel van. Ja, ik ook. Ja. Ja. Maar inderdaad, met die rozen erbij en die franjes, het hangt daar zo'n stokje. En ja, inderdaad, die vaantjes met Oost-West thuis best. Ja. Die borduurwerkjes. En ja. Waarom heb je gekozen voor juist deze techniek? Voor deze... Ja, ik ben echt van huis uit wel een handwerker. Ik vind het heel leuk en ontspannend ook om te doen. Heel interessant, het is stiekem best technisch. Ik kom ook uit familie van handwerkers. Dus ik was echt vanaf jonge leeftijd er altijd al wel mee bezig. Dus het is voor mij ook een heel natuurlijk iets om daar dan voor te kiezen. En tegelijkertijd, ja, nu is er een kentering gaande, maar tot een paar jaar geleden zag je dat bijna niet in de kunsten, omdat het dus als vrouwenhobby werd gezien. Terwijl ik denk, ja, dit is ook een vaardigheid, dit is een ambacht. En waarom kan dit niet gebruikt worden als kunst? Er zijn zoveel wazige dingen die ingezet worden als kunst, maar dan... iets ambachtelijks, daar wordt dan weer anders tegen aangekeken. En ik vind juist ook die combinatie van dat oude en dat ogenschijnlijk onschuldige, wat je vaak dan terugziet in handwerk, met zo'n quote die best wel heftig is, dat vind ik zelf een hele interessante, omdat het dan ook weer schuurt. Want die quotes zijn heftig in de zin van, laten we er een paar noemen. Het zijn eigenlijk dingen die ik best wel vaak voorbij hoor komen. Ja. Zoals... je zal er zelf wel om gevraagd hebben. Vroeger kon dat gewoon. Zo is hij nu eenmaal. Ja, het was maar een grapje. Ja. Je mag ook niks meer zeggen. Ja. Dat, en ja, die heb ik dus ook vormgegeven als grootmoeders borduurwerk. Om het ook weer een beetje komisch te laten lijken. En omdat ik persoonlijk vind dat het wel tijd is om die quotes tot het verleden te laten behoren. Ja. Met ja, zo is hij nou eenmaal. Dat is weer een losse serie trouwens, vergeleken met dat werk van Sending Thoughts and Prayers. Want dit is een serie kralenwerken met quotes die vrouwen vaak te horen krijgen als ze wangedrag aankaarten. Mm. En tot nu toe iedereen die ik spreek, tenzij het echt jonge meiden zijn, heeft iedereen dat ooit wel een keer te horen gekregen. Ja. Iedereen. Ja. En ik denk ook van ja, als we hier dan gewoon om kunnen lachen voortaan, ja, dan wordt die tekst ook onschadelijker, ja, hoop ik. Is dat wat humor kan doen met ja, kunst? Ja. Ja, denk het wel. En het brengt wat lucht in de situatie. En je kan natuurlijk met bloed iets op de muur gaan kalken, maar ja, dan wordt het al gauw een beetje preken voor beetje het luguber, koor. Ja. Ja, een beetje luguber. En ik ben zelf ook wel van het ja, bespreekbaar houden, in de zin van dat je dus ook, omdat het van die zachte, lieflijke materialen zijn, zijn mensen veel meer geneigd om eerst even te kijken van oeh, schattig, pluizig, wat is dat precies? En daarna zien ze dus waar het werk over gaat. Dus dan ja, hengel je als het ware veel meer mensen binnen, ja, dan wanneer het er meteen agressief of ja, ruziezoekend uitziet. Dus je lokt ze eigenlijk met... Ik lok ze, ik verleid ze, ja, met shiny kraaltjes. Ja, glimdingen. Ja, je zegt, want je bent opgegroeid... op de prairie, zei je net. Ja. met handwerkers. Nou, dat is meer dan binnen mijn familie. Mijn oma's handwerkte heel veel, mijn moeder ook. Ja. Dus het was altijd wel zo'n ding wat je gewoon als, ja, als hobby aan het doen bent. En mijn opa van moederskant was schoenmaker, had schoenwinkel. Er zat ook zo'n handwerkhoekje in. Dus ja, eigenlijk iedereen heeft dat ook best wel... meegekregen. Maar het is niet bijvoorbeeld iets wat ik op de basisschool veel deed. Ja, dan zit je wel te knutselen, maar dat is dan toch anders. Nou, het was een vrij klein dorp, ondertussen wel gegroeid. Maar ja, wel gewoon een conservatieve omgeving. En dat merk je vooral aan... ja, als je er binnen past, ja, dan is er eigenlijk, dan merk je dat niet per se. Maar als je er niet in past, dan merk je dat wel. En ik heb daar gewoon nooit helemaal tussen gepast. En dat is prima. Mm. Maar... ja, ik denk dat veel mensen ook daar, en bijvoorbeeld ook de middelbare school waar ik zat, zich niet zo bewust zijn van het feit dat het zo conservatief is. En dat er dus ook een hele hoop traditionele dingen in stand worden gehouden die niet per se goed zijn voor iedereen. Mm-hmm. Ja, dus ik ben wel vrij snel weggegaan. Of toen ging studeren eigenlijk. Ja. Toen dacht ik, is goed. Lekker naar de kunstacademie. En ben je toen meteen met deze vormen bezig? Nee, want ik heb geen uur textiele vakken gehad op de academie. Maar het was gewoon iets wat ik dan voor mezelf deed na afloop. En gaandeweg eigenlijk na de academie pas, is dat pas bij elkaar gekomen. Want bijvoorbeeld als bijbaan ontwerp ik haakpatronen. En toen ben ik later een keer een replica van een politiepistool gaan handwerken of gaan haken. Dus dat een beetje die dualiteit van, is het een knuffel of is het een echt wapen? Het was toen veel in het nieuws dat jongeren in Parijs waren neergeschoten omdat ze het oranje dopje van een speelgoedpistool hadden afgehaald, zodat je van afstand niet meer kan zien of het speelgoed of echt is. En ja, dan word je dus neergemaaid met een beetje pech. Dus zo is dat eigenlijk langzaam bij mijn kunstpraktijk, om het even zo te noemen, terechtgekomen. En ik ben in 2019 ook naar Iran geweest, studievriendin opzoeken die daar een Artist in Residence project had opgezet. Toen dacht ik, ja, dit is het land van het prachtige Perzische tapijt. Dus ja, waarom, hier moet ik eigenlijk wel iets doen met handwerken. En toen kwam ik er dus ook achter dat het gewoon heel erg goed samengaat met waar mijn werk over gaat. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk pas iets van de laatste 4 jaar. Ja. Ja, en daarvoor incidenteel een uitstapje. En ineens dacht ik van, dit is, hier komt alles in één keer samen. Ja, ja. Want inderdaad, je noemt net die tapijten. In Weert zijn er nu ook 2 grote wandtapijten te zien. Pieta heette die. Een humor is daarbij iets meer op de achtergrond. Ja. Wat zien we daarop afgebeeld? Het zijn 2 wandkleden. Ze lijken heel erg op elkaar. Een soort broer en zus zou je het kunnen zien. Eentje is heel erg roze met turquoise. En de andere is heel erg zwart met een soort ijs, donkerblauw. Ja, een beetje paars erin. En je ziet de klassieke Pieta. Maria die Jezus vasthoudt. Maar dit is er eentje met Adam en Eva. Alles wat je op het kleed ziet is een mashup van de Tuin der Lusten van Jeroen Bos, van het linkerpaneel. Ook omdat, dat laat het paradijs op aarde zien. Maar het is niet helemaal bijbels correct weergegeven. En tot voor kort was er ook niet zo heel veel bekend over wat nou de bedoeling precies was van dat werk. Dus ik dacht, ik hou heel erg van het werk van Jeroen Bos. Ik dacht van, dat lijkt me interessant om daar iets mee te doen. Dus ik heb eigenlijk die elementen door elkaar gehaald en daar een nieuwe voorstelling van gemaakt. En het refereert ook naar het Bijbelverhaal, dus waar Eva zich liet verleiden in het paradijs. Eva liet zich verleiden om van de appel, de verboden vrucht, te eten. Door de duivel, door de slang. Zij op haar beurt verleidde Adam weer om daarvan te eten, met dus als gevolg dat ze het paradijs uit zijn getrapt. En dat verhaal heeft als gevolg gehad, en nog steeds, dat vrouwen dus als listig, verleidelijk, niet te vertrouwen worden gezien. Mm. Dan zullen veel mensen nu zeggen, ja, maar dit is helemaal niet waar. Maar in de maatschappij hebben we hier nog steeds last van. Want lopen wij over straat, bloot gekleed, worden wel lastiggevallen, is weer zo'n quote van het kralenwerk, je zal er zelf wel om gevraagd hebben. Mm-hmm. Het wordt niet naar die daden gekeken, of niet standaard van, oh, maar hij moet van jou afblijven. Nee, jij hebt iets gedaan waardoor jij dat onheil over jezelf hebt afgeroepen. Zie je wel. Jij moet je bedekken, want jij bent niet te vertrouwen in jouw acties en jij verleidt de ander. Mm-hmm. Ja. Ja. Ik vind het heel tof in je werk dat je meerdere manieren ziet waarop, we noemen het een vrouwelijke manier van iets te maken, met een boodschap die dat dan weer niet onderuit haalt, maar die extra hard aankomt omdat je die zachtheid, omdat je in die zachtheid bent getrapt misschien wel. Maar ook laat het zien hoe wij daarnaar kijken. Ja. Hoe kijken we eigenlijk naar kraaltjes en naar Het wordt veel aangeduid ook als een soort vrouwenhobby. Ja. Toch nog wel. En krijg ik ook nog steeds wel met mijn werk, terwijl dat niet op hobbymatige plekken hangt, zeg maar. Maar dat soms mensen zich bijvoorbeeld in interviews toch verspreken dat dan je hobby noemen. Denk ik. Ja. En dat vind ik dan wel heel grappig. Ik neem daar geen aanstoot aan. Ik vind dat zelf heel grappig. Ja. Maar dat laat wel zien hoe diep dat stiekem nog zit. Ja, en ik denk ook, waarom is de ene techniek inferieur aan de andere? Mm-hmm. Dat is eigenlijk heel gek. Heel raar. Want vanuit de filosofie dat alles kunst zou kunnen zijn, waarom dit dan niet? Mm-hmm. Of dit vakgebied niet? Ja, nou ja, je laat het heel erg goed zien dat dat wel is. Je hebt ook een geborduurd tegeltje met daarop de tekst: het ergste moet nog komen. Ja. Het lijkt me heel erg toepasselijk en actueel om daarmee af te sluiten. Waar staat dit voor? Dit werk heb ik eind vorig jaar gemaakt. Als reactie eigenlijk op opkomend extreem rechts, radicaal rechts in Nederland. De tekst is gemaakt van vergulde kralen. Hele kleine kraaltjes van 1,3 bij 1,6 millimeter per stuk. En de tekst van Schopenhauer die staat dus in het lettertype fractuur. En fractuur is het lettertype wat eigenlijk door de nazi's geherintroduceerd werd in de jaren 30. Om dus weer dat volkse terug te brengen in Duitsland. Van dit is ons lettertype. Dit hadden we vroeger. Het is in de ban gedaan dat niet lekker leest in de krant. En dat wordt sindsdien heel erg geassocieerd met nazi-propaganda. Het leek mij wel interessant om dus die tekst in dat lettertype te zetten. En dat werk was voor 2 weken af. En toen kwamen er met oud en nieuw dus die projecties op de brug in Rotterdam. Mm-hmm. Met de 14 words. En ik weet, er stonden nog wat dingen die white power volgens mm-hmm. mij. Ik weet het niet mm-hmm. precies meer uit mijn hoofd wat daar op staat. En toen dacht ik, ja, zie je wel. Ja. Want toen ik dat werk net afval, dachten mensen van weet je, dat, is dat wel zo? En bedoel, kijk naar nu de uitslagen van de verkiezingen. En dus het ergste moet nog komen. Het is wel akelig actueel. Het is akelig actueel. En wat dat betreft opent de tentoonstelling net een paar dagen te laat misschien wel. Ik wil je heel erg danken voor je komst naar de studio, Joyce. En voor het maken van al dit bijzondere en belangrijke werk. De tentoonstelling Sending Thoughts and Prayers van Joyce Overhill is vanaf vandaag te zien in Museum W in Weert. En duurt nog tot en met 14 april 2024. Ga dat zien, nu het nog kan. Butter and toast, it's a new day coming and I see what it holds. It's kinda cold, there's a chance of rain, and I said to myself, it should be warmer in May. Stepped outside and maybe passed me by, tried to say hello but couldn't catch his eye. Dug in the bar, made a friend today, when I kicked the ball back and ran at least 6K. In the Park. Wat een heerlijke band is dat toch, de Rotterdamse Elephant. Op 1 december zijn ze in Bibelo, Dordrecht. Op 2 december in Metropool, Enschede. 8 december in Burgerweeshuis in Deventer. En ik heb nog ruimte voor een kort muziekje. Dit is No Name met Afrofuturism. Die staat in Roma in Borgerhout in januari en op 8 februari in Paradiso, Amsterdam. Generic zombie chasing a carrot, a ferret on solid ground. Remembers a hound dog, don't bark at the sun. This a dog eat dog world, she got family to hunt. It's that time of the month. Blunt bitches and booze, I can smoke on a good mood. You can squabble in the comments, bitch, you are a comet. Orb around me, let my sunshine on your third degree to burn sting. Don't say I ain't warned you, nigga. I'm sending little books to little bears. Money on the commissaire, solitaire, mimicking a home. The phone is a shotgun, the mailbox a possum. My letters play dead as they watch from the stockroom. What's a costume party with no kids? A bundle of nightsticks, a huddle of grown men. Chest heaving, breathing like they got. Slow, demented, no incentive to ask pretense. So, so tempting to add sentence to sentence. This verse could wrong one, 3/5 a human. New cast that did tend too black to not fend for their life. Tyro the matrix till we die. This guy says I'm still alive. This guy says I'm still alive. This guy says we're still alive. First, I stayed on the island for like a few months, blah, blah, blah, processing. Went to the box, I love the box. The box, I love the box on the island. I had to deal with none of them fake niggas. Everybody you locked up with was a gangster and they was getting it, and everybody innocent. How you be getting it and innocent at the same time? Oh my God! So, and then I went to the box and I was by myself and I was like, this is great. You know what I'm saying? Afrofuturism van No Name. Bestaanszekerheid is, het zijn donkere tijden en we zingen er nog steeds over. Ze kunnen het zingen niet stoppen. Als kunst, cultuur en het klimaat er niet meer toe doen, dan moeten de productieleiders van Taylor Swift en ik toch maar ander werk gaan zoeken. Maar vooralsnog is er morgen weer een uitzending van Een Uur Cultuur. Dan ontvangt Eva Koreman muzikant Danny van Tichelen. Dit was het voor nu. Heel graag tot morgen bij Eva of tot volgende week weer bij mij. Ik was en ben Teddy Tops. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis en nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik heb niet zo'n bank gedaan. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS, eerst de mens, dan het geld. De Nassau's van Breda. Een verhaal over macht, rijkdom, geloof en een varken. Huh? Een tentoonstelling over de Oranje Nassau's en hun impact op Breda en omstreken. Nu in Stedelijk Museum Breda. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. De Nassau's van Breda. Een verhaal voor het hele gezin. Nu in Stedelijk Museum Breda. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... relax in een fauteuil van Meubelzorg. Supersnel declareren, meteen zien waar je een behandeling kunt krijgen en waar je het snelst geholpen wordt. VGZ heeft de best gewaardeerde zorgverzekerings-app van Nederland. Superhandig! Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Kies je korting tijdens de Black Friday deals bij Meubelzorg. In de winkel of op meubelzorg.nl. Podcastidee? Doe mee met de NPO Luister Podcast Pitch. En wie weet wordt jouw idee werkelijkheid. Het winnende idee zal samen met een omroep ontwikkeld worden tot podcast. Ga naar nploluister.nl/pitch. Inzenden kan tot en met 28 januari. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden.